Witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Bang! To Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O procesie formowania nowego rządu rozmawiali goście śniadania w Trójce. 21 górników zginęło w pożarze w kopalni w Kazachstanie. Dziś w nocy cofamy wskazówki zegarów o godzinę. Na zmianę czasu opracowano specjalny rozkład jazdy kolei. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Trwa proces szukania większości do utworzenia nowego rządu, mówi Marek Suski z PiS. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu. A to, czy będzie większość parlamentarna, to zobaczymy. Rząd powinni utworzyć przedstawiciele obecnej opozycji, powiedział Marcin Kulasek z Lewicy. Dobrze, że pan prezydent zorganizował te konsultacje, bo się dowiedział, że jest większość sejmowa, która składa się z partii opozycyjnych jeszcze do tej pory, a za chwilę będzie tworzyć rząd. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma powodów, dla których miałby skracać kadencję parlamentu na rzecz powołania nowego. Kadencja obecnego parlamentu upływa 12 listopada. 21 górników zginęło w wyniku pożaru w kopalni w Karagandzie w Kazachstanie. Pod ziemią są wciąż 23 osoby. Ponad 200 udało się wyprowadzić na powierzchnię. To kolejny tragiczny wypadek w kopalni w Kazachstanie w ostatnim czasie. W sierpniu w katastrofie w innej kopalni należącej do tej samej firmy zginęło 5 górników. Dziś znów można bezpłatnie sprawdzić światła w samochodzie na wybranych stacjach kontroli pojazdów. To kolejny dzień akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Na poziom bezpieczeństwa wpływa nie tylko prawidłowe ustawienie świateł, mówi Piotr Kaźmierczak z Inspekcji Transportu Samochodowego. Właściwie przed każdą podróżą dobrze jest sprawdzić czystość kloszy lamp, zwłaszcza lamp przednich, ponieważ brud, który na nich się osadza, powoduje rozpraszanie światła, a to z kolei powoduje pogorszenie oświetlenia drogi przed pojazdem, ale też to rozproszone światło może nawet powodować oślepianie innych kierowców jadących sprzeciwka. Takim kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest też odpowiednie ustawienie granicy światła i cienia, świateł mijania. Od tego ustawienia zależy zasięg oświetlenia drogi. Listę stacji, na których bezpłatnie sprawdzimy oświetlenie, znajdziemy na stronie ITS-u. Dziś w nocy cofamy wskazówki zegarów o godzinę, dokładnie z trzeciej na drugą. O tym, że koleje są na to przygotowane, zapewnia Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK. Na zmianę czasu opracowano specjalny rozkład jazdy. W związku z cofnięciem wskazówek zegara z godziny trzeciej na godzinę drugą, w nocy z 28 na 29 października, pociągi kursujące około godziny trzeciej zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że dla pasażerów zmiana czasu oznacza godzinny postój. Na przykład pociąg ICE Przemyślanin relacji Świnoujście-Przemyśl zatrzyma się na stacji Opole Wschodniej o godzinie 2.52 czasu letniego i odjedzie o godzinie 2.57 czasu zimowego. Czy pociąg TLK Rozewie relacji Gdynia-Postojowa Kraków-Płaszów zatrzyma się na stacji Poznań Główny o godzinie 2.20 czasu letniego i odjedzie o godzinie 2.42 czasu zimowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronach internetowych przewoźników. Czesi obchodzą dziś 105. rocznicę powstania Niepodległej Republiki Czechosłowackiej. Uroczystości rocznicowe odbywają się w całym kraju. Święto jest też okazją do odwiedzenia niedostępnych na co dzień miejsc. Główne uroczystości państwowe odbędą się przed południem w Narodowym Miejscu Pamięci na Praskim Wzgórzu Witkow. Przedstawiciele najwyższych władz złożą też kwiaty przed pomnikiem pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka na Placu Hradczańskim. W południe prezydent Petr Pavel wręczy na Zamku Praskim nominacje generalskie, a wieczorem w sali Władysławowskiej Zamku odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Otrzyma je ponad 60 osób, których nazwiska nie zostały wcześniej ujawnione. W święto państwowe dostępne dla odwiedzających będą na przykład siedziby Senatu, Izby Poselskiej, Rządu oraz Ministerstw.

Tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Wypierałem. Nie chciałem uwierzyć, że ta piosenka ma już 20 lat. No patrzę, rzeczywiście 20 lat mija od debiutu Jose Gonzaleza. Heartbeats to właśnie piosenka, która znalazła się na tym debiutanckim albumie. Trzy strony dźwięku w Trójce, kwadrans po godzinie 10. Za nami 82. wydanie listy przebojów Trójki.

Są takie albumy, które powodują, że zespół z takiego, no jeszcze nierozpoznawalnego, ciekawego, którego pewnie w jakiś stopniu krytycy dostrzegają, jest w stanie album tego zespołu nagle wystrzelić ich popularność w jakieś niesamowite rejony i spowodować, że staje się gwiazdą międzynarodową. Tak na pewno było w przypadku grupy The Smashing Pumpkins. W tym tygodniu 28. rocznica wydania albumu Melancholy and the Infinite Sadness at Tonight, Tonight to właśnie z tego albumu. Warto o tym pamiętać, może nawet dziś wieczorem są Państwo sobie do tego albumu wrócić, bo na pewno warto. Czy takim albumem, który spowoduje jeszcze większy krok w karierze dla grupy Green Day, będzie zwiastowana właśnie płyta? No tego nie wiemy, bo trzeba poczekać do 19 stycznia. Na wtedy właśnie zespół zapowiada premierę kolejnego krążka, natomiast wiemy już, że jest pierwszy singiel, który zapowiada tenże album, The American Dream is Killing Me. Propozycja 82. wydania listy przebojów trójki Green Day. Polskiego Radia. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say spirit is lost. Ciekawe, czy koniec końców znalazł tę drogę do domu. John Anderson w tym tygodniu skończył 79 lat. Happy birthday to you, Mr. John. Za 20 minut będzie godzina 11, 3 strony dźwięków w trójce. Jeżeli czekali Państwo na nowy album Corteza, a wiem, że ma artysta no dość takie szerokie i zdeklarowane grono swoich wielbicieli, to dobra wiadomość jest taka, że 10 listopada, czyli już tuż, Cortez zapowiedział nawet dwupłytowy album Naucz mnie tańczyć. Taki będzie nosił tytuł. Pierwszy zwiastun tego podwójnego albumu, nie było to pisane nam, to propozycja 82. notowania listy przebojów trójki. Proszę posłuchać, artysta ewidentnie dostroił się do tego, co za oknem. Zadałem dach, w szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, stety spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam?

No Ordinary Love w wykonaniu Sade. To jest utwór, który pochodzi z płyty Love Deluxe, czwarty album Brytyjki. Ciekawa rzecz, ta płyta najpierw została wydana na rynku amerykańskim w październiku 92 roku, a dopiero miesiąc później na rynku brytyjskim 11 listopada 92 roku. Może też warto powiedzieć, że za utwór No Ordinary Love grupa otrzymała w 93 roku nagrodę Grammy w kategorii najlepszy utwór R&B z wokalem wykonywanym przez duet lub zespół. Absolutnie, całkowicie zasłużony, fantastyczny utwór, który na pewno przeniósł Sade do historii muzyki, no właśnie tego gatunku. Za 8 minut będzie godzina 11, trzy strony dźwięku w Trójce. To jeszcze szybciutki rzut oka do 82. notowania listy przebojów. Mamy tam 13 propozycji, czyli piosenki, które bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu, ale to oczywiście od Państwa zależy, czy się w tym zestawieniu znajdą, więc proszę głosować lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Wśród tych 13 propozycji znajdą Państwo współpracę. Fantastyczne trio. Marshmallow, Pink i Sting zebrali się razem i postanowili trochę na nowo nagrać to, co Sting przed laty zaproponował w utworze Fields of Gold. Wyszedł im utwór zatytułowany Dreaming, który znajdzie się w repertuarze Pink. Marshmallow, Sting, Pink. To proszę posłuchać tej propozycji. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah. Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Dziecięcych lat, kiedyś byłam